rckl.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 kwietnia jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. To nie jest czas na wypoczynek w plenerze, ostrzega policja i sprawdza, czy przestrzegany jest zakaz gromadzenia się. 8,5 tysiąca żołnierzy jest zaangażowanych w walkę z koronawirusem. Pracujący więźniowie szyją 20 tysięcy maseczek ochronnych dziennie. 25 tysięcy policjantów wspieranych przez strażników miejskich i żołnierzy patroluje w ten weekend skwery, parki, bulwary i plaże. Wszędzie tam sprawdzają, czy przestrzegamy zakazu gromadzenia się. Szczególnie, że w ciągu najbliższych dni będzie całkiem ciepło. W środę w wielu miejscach na termometrach będzie nawet 20 stopni. Rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka ostrzega, że będą wyciągane surowe konsekwencje, a policja użyje wszelkich metod, żeby sprawdzać, czy stosujemy się do zaleceń. Dosyć niestandardowe działania, takie jak użycie śmigłowca, jak użycie dronów, aby lokalizować te osoby, które grupują się zwłaszcza na skwerach, parkach czy nad rzekami. Będziemy również wykonywać tam, gdzie są patrole konne, również taką służbę. Policja będzie skupiała się na miejscach, w których już wcześniej dochodziło do łamania zakazów. W tych miejscach zresztą będziemy wystawiać posterunki stałe, aby reagować natychmiast. I przypominamy, że obecnie wyłączone są z ruchu publicznego parki, bulwary, plaże, różnego rodzaju tereny zielone, rekreacyjne. A więc po prostu nie ma sensu się tam wybierać. Może nas to, już nie mówiąc o odpowiedzialności za nasze zdrowie i zdrowie innych, kosztować sporo pieniędzy. 8,5 tysiąca żołnierzy jest dziś zaangażowanych w walkę z koronawirusem. Minister obrony Mariusz Błaszczak informuje, że wzrosło m.in. wsparcie żandarmerii, która od kilku dni współpracuje z policją i wystawia mieszane patrole. 3 tysiące żołnierzy z żandarmerii wojskowej oraz żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej wspiera polską policję, która patroluje skwery, parki, promenady nadmorskie. Wojsko działa także na granicach. Do wspólnych zadań ze Strażą Graniczną oddelegowano w sobotę 1600 żołnierzy. Pracujący więźniowie szyją 20 tysięcy maseczek ochronnych dziennie. Na antenie Polskiego Radia 24 rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości Agnieszka Borowska powiedziała, że pracujący na rzecz bezpieczeństwa Polaków więźniowie, jest ich teraz 200. Decyzją ministra Zbigniewa Ziobry w walkę z koronawirusem zostały wyznaczone wszystkie zakłady przywięzienne, a więźniowie bardzo chętnie angażują się w pomoc. Polskie zakłady mogą wspierać, przestawiając produkcję, między innymi na szycie maseczek, i te zakłady przywięzienne podjęły ten trud. Myślę, że również ciekawe jest to, że więźniowie szyją specjalistyczne kombinezony dla służby zdrowia. Jest to już bardziej skomplikowana produkcja, wymagająca już takiego przygotowania medycznego. Także fartuchy. Od poniedziałku zakład karny w Wołowie będzie produkował płyny bakteriobójcze, które też będą wspierały służbę zdrowia. W najbliższym czasie planuje się rozszerzenie działalności zakładów przywięziennych. Więźniowie mają produkować nawet 800 tysięcy maseczek ochronnych dziennie. Francja zamówiła w Chinach prawie 2 miliardy maseczek ochronnych. Rząd w Paryżu przychylił się do sugestii Akademii Medycznej i zalecił wszystkim obywatelom ich noszenie. Od wybuchu epidemii rząd francuski twierdził, że tylko chorzy oraz ludzie się nimi opiekujący i najbliższa rodzina powinny nosić maseczki. W połowie marca minister zdrowia Olivier Véran mówił: w obecnej sytuacji powszechne używanie maseczek nie jest zalecane i nie jest potrzebne. Po ostatnich sugestiach lekarzy rząd zmienił jednak zdanie, uznając, że maseczki są jednym ze sposobów zahamowania ekspansji koronawirusa. Naczelny inspektor zdrowia Jérôme Salomon tak o tym mówił. Można wszystkich zachęcać do noszenia maseczek ochronnych. Ich dostępność na rynku najprawdopodobniej zmieni sposób zachowania wielu francuskich rodzin. Nie wolno jednak zapominać o podstawowych zasadach zabezpieczania się przed wirusem, o myciu rąk i powstrzymaniu się od kontaktów społecznych. Tymczasem ceny stroi ochronnych, kombinezonów, rękawic i fartuchów wzrosły o 1500%. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro bezchmurnie tylko na Pomorzu Wschodnim oraz w Warmii i Mazurach. Nie powinno padać, od 10 stopni w Suwałkach do 15 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu.

To już prawie południe, dokładnie za 5 minut południe. This World, Infinite Coast i Maria Somerville. Kolejne nagranie z Everything is Recorded. A skoro o czasie mowa, kończąc przed tygodniem wieczór, zostańcie z Trójką w domu. Nie wiedzieliśmy jeszcze, że wczesnym rankiem w niedzielę czeka nas bardzo, bardzo smutna wiadomość. Es ist genug. Johnny Greenwood w 48 odpowiedziach na Polimorfie. Wspólna płyta z profesorem Krzysztofem Pendereckim, którego pożegnaliśmy wczesnym rankiem w ubiegłą niedzielę. Obiecujemy, że projekt, na który dostaliśmy aprobatę pana profesora, odtworzenia po latach niezwykłego muzycznego spotkania z roku 1971, nazwanego Actions, gdzie spotkał się z orkiestrą Dona Czerego, sfinalizujemy. Miejmy nadzieję, że do końca tego roku, niezależnie od wszystkich przeszkód, które są wokół. Raz jeszcze fragment tej płyty.

teraz nagranie bardzo, bardzo świeże, nie ma nawet jeszcze miesiąca. Ola Schmidt, którą gościliśmy i w Studiu Osieckiej na niezwykłej sesji i była gościem tego wieczoru sobotniego w Trójce, wydała właśnie cyfrowy album, w zasadzie epkę, bo pięcioutworową. To nagranie koncertowe z kościoła St. Bride's w Liverpoolu odbyło się 13 marca tego roku. Tak, oto pieśń dla Syreny.